Kochany Ojcze, dziękujemy, że możemy być znowu razem przed Twoim obliczem, zgromadzeni w świętym imieniu naszego Pana Jezusa. W tym imieniu, które jest ponad wszelkie imiona. W tym imieniu, w którym jest nasze zbawienie, pełne zbawienie, zbawienie ducha, duszy i ciała, ratunek, życie. Dzięki Ci, że możemy i dzisiaj wznieść nasze głosy i na naszych ustach mieć to święte imię ponad wszelkie imiona, jakie mogą być wymienione nie tylko w tym wieku, ale nawet i w przyszłym. Niechaj Twój Duch tchnie życie w każdą pieśń, którą będziemy śpiewać, w każdą głośną i cichą modlitwę, którą będziemy do Ciebie wznosić. Prosimy, byś błogosławił nasze rozmowy, aby nie było w nich niczego, co by się Tobie nie podobało, aby nie było w nich naszej przyziemnej, ludzkiej mądrości, ale żebyś Ty przez Twego Ducha pomagał nam mówić słowa, które będą zbudowaniem, zachętą, pomocą, oświeceniem. A jeśli mamy jakieś pytania czy rzeczy, których nie rozumiemy, daj nam też to formułować i mówić o tym, abyśmy mogli wzajemnie się pouczać, wzajemnie się korygować w duchu miłości, łagodności, z pokorą, uważając jedni drugich za wyższych od siebie. Prosimy, byś błogosławił całe to nasze zgromadzenie i dał nam doświadczać radości w Duchu Świętym, pokoju, który przewyższa zrozumienie, Twojej cudownej obecności. Prosimy, dotykaj każdego z naszych serc, błogosław też naszych braci i siostry, którzy są z nami, słuchając przez internet. Modlimy się, abyś działał w każdym jednym sercu, ku zbudowaniu, ku życiu. Amen. Jezus to Król, dziś Go wywyższamy. Jezus to Król, uwielbiamy Go. Jezus to Król, dziś Go wywyższamy. Jezus to Król, uwielbiamy Go. Nasze życie, nasze pieśni oddajemy Jezusowi. La la la la laj, la la la la laj, la la laj laj, la la la laj. La la la la laj, la la la la laj, la la laj laj, la la la laj. Jezus to Król, dziś Go wywyższamy. Jezus to Król, uwielbiamy Go. Jezus to Król, dziś Go wywyższamy. Jezus to Król, uwielbiamy Go. Nasze życie, nasze pieśni oddajemy Jezusowi. La la la la laj, la la la la laj, la la laj laj, la la la laj. La la la la laj, la la la la laj, la la laj laj, la la la laj. Dusza ma dobrze wie, pocieszasz wciąż i wzmacniasz mnie, i o tym dusza ma dobrze wie. I choćby świat chwiał się, Twoja dłoń podtrzyma mnie, bo w sercu Twym miejsce me. I o tym dusza ma dobrze wie.

On godzien wszelkiej chwały jest. Mój Jezu, mój Zbawco, któż mógłby przewyższyć Cię? Każdego dnia chwalimy Cię, bo miłość Twoja wielka jest. Tyś moją osłoną, w Tobie nadzieja i moc. Przez cały czas, ze wszystkich sił, zawsze będę wielbić Cię. Usłysz mój głos uwielbienia i śpiew, do Króla Niebios nieś chwałę dziś chcę. Niech zadrżą góry i morza, brzmi zew, gdy usłyszą imię Twe. Wołam z radością, podziwiam Twą moc, kochać i wielbić na zawsze Cię chcę. Twoje zbawienie w miłości Twej z łaski mam. Mój Jezu, mój Zbawco, któż mógłby przewyższyć Cię? Każdego dnia chwalimy Cię, bo miłość Twoja wielka jest. Tyś moją osłoną, w Tobie nadzieja i moc. Przez cały czas, ze wszystkich sił, zawsze będę wielbić Cię. Usłysz mój głos uwielbienia i śpiew, do Króla Niebios nieść chwałę dziś chcę. Niech zadrżą góry i morza, brzmi zew, gdy usłyszą imię Twe. Wołam z radością, podziwiam Twą moc, kochać i wielbić na zawsze Cię chcę. Twoje zbawienie w miłości Twej z łaski mam. Gotowe jest serce moje, o Boże, więc śpiewam Tobie, gram. Zbudź się, chwało moja, zbudź się, harfo, cytro, zbudzić jutrzenkę chcę. Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, a Twoja chwała po ponad całą ziemię tą. Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, a Twoja chwała ponad całą ziemię tą. Ziemię tą. Ziemię tą. Wśród narodów będę chwalić Cię, Panie. Zagram Ci pośród nich. Bo Twoja chwała sięga aż pod niebo, wierność pod chmury też. Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, a Twoja chwała ponad całą ziemię tą. Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, a Twoja chwała ponad całą ziemię tą. Ziemię tą. Ziemię tą. Panie, daj, żeby nasze serca zawsze były gotowe, by Tobie śpiewać, by Ciebie wywyższać, by do Ciebie się modlić, żeby nie było w nas żadnej ciemności, żeby nie było w nas poczucia winy, które przygniata nas, które oddziela nas od Ciebie, ale przy całej naszej niedoskonałości, błędach i grzechach, daj, Panie, byśmy doświadczali Twojej bliskości w Twym miłosierdziu, w Twojej łasce, w Twojej hojności, jaką nam okazałeś i wciąż okazujesz w Panu Jezusie Chrystusie. Oby nasze serca pojednane z Tobą i oczyszczone świętą krwią niewinnego baranka zawsze były pełne chwały dla Ciebie. Amen. Wywyższam, Królu, Cię, Twe imię. Pokłoni każdy się przed tronem Twym. Wywyższam, Królu, Cię, Twe imię. Któż jest jak Ty? Któż taki jest jak Ty? Wieczny Król, wielki majestat Twój. Niebo, morze, ziemia stworzone mocą Twą. Wieczny Król, wielki majestat Twój. Zbawienia mego skała, schronienie duszy mej. Wywyższam, Królu, Cię, Twe imię. Pokłoni każdy się przed tronem Twym. Wywyższam, Królu, Cię, Twe imię. Któż jest jak Ty? Któż taki jest jak Ty? czy będą jakieś komentarze, czy macie jakieś właśnie swój odbiór szczególny księgi Pieśni nad Pieśniami, o której w zeszłą niedzielę mówiliśmy, więc najpierw chciałbym usłyszeć, czy podzielacie to, o czym tutaj, jak to zostało przedstawione, czy też macie może jakieś inne podejście, czy mieliście do tej pory inne podejście i coś wam się zmieniło. Także jestem ciekaw tutaj ewentualnie waszych jakichś opinii, czy jakkolwiek ta księga dla was, jak się otwiera. Jeśli ktoś jest chętny, niech podniesie rękę i wtedy podamy mikrofon. Chyba że Robert skorzysta, ma mikrofon, to... Niejednokrotnie słyszałem, że ta księga jest jedną z trudniejszych albo najtrudniejszych w Biblii i czytając ją też zastanawiałem się, jaki tu jest przekaz. I myślę, że to, co gdzieś tam delikatnie, ale jednak zostało powiedziane, to, że przynajmniej ja tak to odebrałem to, co mówiłeś, że nie będzie wielkim błędem, jeżeli patrząc na inne miejsca Słowa Bożego, gdzie mamy obraz Kościoła jako oblubienicy i Pana Jezusa jako oblubieńca, że będziemy w jakiś sposób też widzieć tutaj podobieństwo. Nie kładłeś na to nacisku, ale jeśli dobrze zrozumiałem, ale że raczej nie będzie to nic złego, jeżeli będziemy tutaj widzieć podobieństwo. I tak zawsze do tej pory patrzyłem na tą księgę, że tutaj doszukiwałem się tego podobieństwa, ale to, co odebrałem po tej analizie, to na pewno to, co może się wydawać takie bardzo banalne i może zbyt oczywiste, ale jednocześnie też widzę wartość tego przekazu, że małżeństwo, znaczy relacja mężczyzny i kobiety to jest coś wyjątkowego i może być czymś pięknym. I wygląda na to, że tak jak z naszym życiem, które musimy pielęgnować, rozmawialiśmy o tym w dębkach, o tych chwastach, które czy chcemy, czy nie chcemy, one będą rosły i my musimy te chwasty wyrywać i dbać o to, żeby ogródek nasz, nasze życie było odchwaszczone. Tak i jeśli chcemy, żeby związek mężczyzny, kobiety był piękny, to też potrzebujemy dołożyć starań i wtedy jest możliwe prawdziwe piękno. Tyle. Króciutko tylko powtórzę, odnosząc się do tego, co Adam powiedział. Mamy główne przesłanie danej księgi, która jest osadzona w jakichś realiach. Każda jedna biblijna księga jest osadzona albo w jakichś realiach historycznych, albo jak ta księga, w realiach miłości mężczyzny i kobiety. Natomiast wiemy, że Bóg przez swego Ducha posługuje się różnymi życiowymi realiami i historycznymi wydarzeniami, by uczyć nas lekcji, duchowych lekcji o sobie, o swoim królestwie, o nas samych. Tak jak Pan Jezus patrzy na ziarnko, które pada na różne gleby i uczy nas duchowej lekcji. Mówi przypowieść o ziarnie, ale za tą przypowieścią kryje się jakaś duchowa lekcja. Więc rozumiem podobnie tą księgę. Ta księga mówi o miłości mężczyzny i kobiety w relacji małżeńskiej i pokazuje piękno tej relacji. Natomiast później w innych księgach Biblii, nie w tej księdze, ale w innych księgach Biblii, mamy wziętą relację mężczyzny i kobiety i przedstawioną relację Boga i Jego ludu. W Nowym Testamencie apostoł Paweł mówi o żonach, jak mają się zachowywać wobec mężów, o mężach, jak mają traktować żony i mówi, ale ja biorę to do Chrystusa i Kościoła. Czyli on teraz nie neguje tego wszystkiego, co powiedział w relacji męża-żony, mówi o relacji męża i żony, i żony i męża. Natomiast mówi jednocześnie, mówi ja biorę to do relacji Kościoła i Chrystusa. Więc jeżeli w ten sposób podchodzimy do tej księgi, to jak najbardziej. To, co widzieliśmy, przyglądając się przykładom interpretacji, widzimy, jak można popłynąć, jeżeli zaczniemy wszystko w tej księdze alegoryzować. Jeżeli zaczniemy upatrywać symboli duchowych we włosach tej kobiety, w jej zębach, w jej oczach, w słodkości pocałunków, w jej piersiach i tak dalej. No widzieliśmy, do jakich absurdów można dochodzić, czy absurdów może za silne słowo, ale jak swobodnie, różnorodnie można pójść we wszystkie możliwe strony, wczytując w te elementy ciała, chociażby kobiety, jakieś nie wiadomo jakie duchowe prawdy, że ktoś w pępku upatruje się Sanhedrynu wielkiego, a w biodrach upatruje się Sanhedrynu małego, albo jakieś inne takie rzeczy. No to są arbitralne, narzucone interpretacje rabinów, kaznodziejów, a nawet wielkich teologów. I na przestrzeni wieków widzieliśmy historii Izraela i historii Kościoła, to była dominująca interpretacja. Do późnego średniowiecza, a nawet w okresie reformacji, to była główna, dominująca interpretacja tej księgi. Całe to piękno pożycia małżeńskiego było totalnie ignorowane w tej księdze. Wręcz w środowisku żydowskim nie pozwalano mężczyznom czytać tej księgi do 30 roku życia. Więc to dla mnie jest jakiś kosmos, że ta księga była uznawana za tak pełną zmysłowości i jakiejś intymności, że była zakazana dla młodych mężczyzn do czytania. Dopiero gdy mężczyzna miał 30 lat, dopiero mógł ją czytać. Dopiero później, w późniejszej tradycji, kiedy już totalnie ją zalegoryzowano, czytano ją w czasie święta Paschy jako obraz miłości Boga do swojego ludu i o tym mówiliśmy, nie będę powtarzał. Także tutaj chodzi o to, jak daleko posuniemy się w tej alegorii. Tak samo jak weźmiemy małżeństwo, tak? Jak weźmiemy małżeństwo mężczyzny i kobiety, do którego apostoł Paweł się odnosi, zobaczcie, on mówi o szacunku, mówi o uległości i mówi o miłości. Nie wchodzi we wszystkie szczegóły pożycia małżeńskiego i nie robi z nich duchowych analogii, bo to byłoby pójściem za daleko. Są pewne rzeczy, na których możemy zbudować analogie, ogólne analogie, natomiast jak zaczniemy wchodzić w szczególiki, to się pogubimy w tym. To wtedy zaczyna się właśnie wolna amerykanka teologiczna, w której każdy może zobaczyć tam, co tylko mu się podoba. I to jest wielkie niebezpieczeństwo, żeby w taki sposób czytać Biblię. Musimy odebrać główne przesłanie i na tym przesłaniu budować to, co znajdujemy w innych miejscach Słowa Bożego. Nie wychodzić poza ten przekaz, który jest podany nam w innych miejscach Słowa Bożego. A więc Pismo wyjaśnia się Pismem przede wszystkim. Natomiast wszelkie jakieś inne domysły, tak jak Kościół Rzymski zbudował na tej oblubienicy kult maryjny, no to jest totalnie niewłaściwe. To nie da się obronić tego, nauką Nowego Testamentu, a tym bardziej Starego. To już trzeba wczytać, to już trzeba mieć założenia i do tej księgi podejść z pewnymi założeniami i wykorzystać ją, żeby swoje założenia bronić. Więc to uważam jest wielce niewłaściwe i niegodne. Ale może jeszcze ktoś chciałby. Robert. No, no czyli podstawą, na której budujemy, powinien być Chrystus. Powinien on być zawsze w centrum, nieprzeniesiona osoba na kogoś innego, tylko na tego, który stworzył wszystko, bo Pan Jezus powiedział, że o Nim świadczą Pisma, więc tak jest. Jeszcze jakieś głosy do księgi Pieśni nad Pieśniami? Mam nadzieję, że czytacie już księgę Izajasza, bo ta nie ma 8 rozdziałów, ale 66. Więc czytajcie, bo jest to niezwykła księga tak naprawdę. Jest to miniaturowa Biblia. Tylko tyle wam podpowiem. Jest to cała Biblia zmieszczona w tej jednej księdze, księdze Izajasza. Jeśli ją mamy oczy, żeby czytać. Także nią się zajmiemy za 2-3 tygodnie, może za 3 myślę. Także zachęcam, byście ją z uwagą czytali. Jeśli nie ma nic więcej do księgi Pieśni nad Pieśniami, to może są jakieś inne refleksje, świadectwa, może ci, którzy byli w Dębkach, chcieliby się podzielić tym, co wzięli, przeżyli, czy może jak ktoś inny ma jakieś rzeczy, o których chcielibyście, żebyśmy porozmawiali czy posłuchali. Zapraszam. Ja może mając mikrofon, to jeszcze tylko szybciutko powiem tym wszystkim, którzy się modlili o tą moją operację, że wszystko przebiegło bardzo pomyślnie. Leżałem na tym stole znieczulony od pasa w dół, więc mogłem widzieć na monitorze, co mi tam robią, jak wygląda moje kolano od środka. To, co jest bardzo dobrą nowiną dla mnie, to to, że nie mam żadnego pęknięcia kości. Kiedy robiłem rezonans magnetyczny, to tam w opisie jest, że mam pękniętą łąkotkę i złamaną jakąś tam kość pod przypiszczelową, pod kłykciem. Na tym, w czasie tego zabiegu, kiedy on tą kamerką tam wszędzie jeździł i było widać, co tam jest, mówi, że nie ma ani pęknięcia łąkotki, ani złamania żadnej kości. Także albo Pan Bóg uzdrowił mnie w wyniku modlitwy, albo zdjęcie było niewłaściwe rezonansu, w co wątpię, ponieważ rezonans magnetyczny jest dosyć dokładnym zdjęciem. Także raczej przypisuję to łasce Bożej, że Bóg uzdrowił te pęknięcia, te złamania, także tylko tam były jakieś problemy z tym, z chrząstką, którą tam on wyczyścił, wyszlifował, wypłukano to kolano. I będę musiał jeszcze być tam jakiś kwasem hialuronowym. Będę musiał jeszcze jakieś tam mieć wstrzykiwania, żeby tam to wszystko się ładnie pogoiło. Także no, dziękuję Bogu, że tak to wygląda, bo wcześniej po tym zdjęciu jeden z takich znajomych chirurgów, znaczy nie moich znajomych, ale znajomych mojego brata w Chrystusie, powiedział mi, że czeka mnie 4 miesiące w gipsie ta noga. Jeżeli mam takie złamania, jakie tam były w tym opisie, musiałbym przez 4 miesiące mieć nogę usztywnioną i właściwie nie chodzić. Więc to po prostu jakiś kosmos po 4 miesiącach. Możecie sobie wyobrazić, w jakim stanie ta noga byłaby, kiedy jest usztywniona i nie można chodzić. Także naprawdę dziękuję Bogu, że to wszystko jest tam w takim stanie, w jakim jest. Miałem też okazję tam porozmawiać z Panem, który obok mnie był na sali, podzielić się trochę tym, kim jestem, w co wierzę i tak dalej, więc też będę miał, mam nadzieję, okazję go zobaczyć teraz we wtorek, kiedy pojedziemy znowu na kontrolę. Słyszałem, że on też ma w tym samym czasie tą kontrolę, co ja, więc będę dalej go tam zachęcał, może mu właśnie wezmę jakiś traktat, podaruję i tak dalej, będę próbował z nim dalej rozmawiać. Także dziękuję Bogu za wasze modlitwy i za Bożą łaskę w tej sytuacji. Ja chciałem tylko tak, że my oddajemy cześć nie jakiemuś Bogu, tylko Bogu, który stworzył niebo i ziemię i stworzył nas. I ja to często powtarzam tym ludziom, którzy stoją przy pewnych stojakach, już nie będę mówił jakich, że ten, który stworzył wszystko, jest Bogiem, bo on, no ja tak rozumiem Boga, że dla mnie Bóg to jest Stwórca, Dawca życia i Jemu się należy chwała, jak to jest napisane w Księdze Apokalipsy 4:11, że, może odczytam, Księga Apokalipsy 4:11, godzien jesteś, Panie i Boże nasz, otrzymać chwałę i cześć i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko, z Twojej woli nastało i zostało stworzone. Tu mamy te same słowa, co w liście do Kolosan, że On stworzył wszystko. Także no, tym możemy się chlubić, tym Bogiem, że On wszystko stworzył. Już jakieś parę razy ten temat ruszaliśmy i myślę, że dobrze by było, żeby jeszcze porozmawiać o tym, o Kościele. Jak rozumiemy, czym jest Kościół? Jak Kościół nowotestamentowy wygląda? Jaka jest moja... Każdy sobie to pytanie zadaje, nie chodzi tu o mnie oczywiście. Moja rola, kim jestem, no i takie praktyczne funkcjonowanie Kościoła, żebyśmy tak powiedzieli, jak my to rozumiemy, jak my to postrzegamy i czy to, co tutaj praktykujemy, jest tym, co powinno być. I jednocześnie podczas tego rozważania może będzie możliwość też przyjrzenia się sobie jako cząstce tego Kościoła. W jakim miejscu jestem? No, czy to, co Pan Bóg dla mnie przeznaczył, realizuję, czy może nie realizuję? To tyle. To może w taki sposób. Jak moim zdaniem powinien wyglądać Kościół biblijny w XXI wieku? Moja krótka odpowiedź jest tak jak w pierwszym wieku. Czym jest Kościół? Kościół to jest ciałem Chrystusa. apostoł Paweł w liście do Koryntian powiedział: chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Skoro chleb jeden, my choć liczni, jednym ciałem jesteśmy, bo wszyscy spożywamy z jednego chleba. A więc Kościół to jest ciałem Chrystusa, jest to społeczność tych, którzy, no, którzy wyznają i wierzą w Chrystusa i w Chrystusie. Mówiąc, że Kościół w XXI wieku powinien wyglądać jak w pierwszym wieku, nie miałem na myśli rzeczy zewnętrznych, czy właśnie tak jak tutaj Adam zapytał, czy mamy wszystko sprzedać i tak dalej, pewnych czynności, które wykonywali. Bardziej myślę o ich wierze w Jezusa Chrystusa, o ich miłości wzajemnej i widzimy, że też nie była doskonała, ale była prawdziwa, szczera. Myślę o ich pełni Ducha Świętego i doświadczaniu obecności tego Ducha w Kościele, w pełni, jaką Duch manifestował, głównie przez apostołów, jak widzimy. Tam nie widzimy, że wszyscy doświadczali wszystkiego, ale widzimy bogatą manifestację Bożego Ducha w poszczególnych członkach wybranych przez Boga, głównie przez apostołów, ale też nie tylko. Widzimy też diakonów. W ogóle kwestia dzisiaj diakonów, to jest też chyba temat, którym powinniśmy porozmawiać. Rzadko używamy tego terminu, ale myślę, że jest to bardzo ważny element funkcjonowania Kościoła. Bycie diakonami. A to za chwilę, że nie chcę rozpoczynać kolejnego tematu. Może jeszcze jakieś zdania w odpowiedzi na Adama pytanie, jak powinien wyglądać Kościół, co chcielibyśmy widzieć, czy co widzimy w Biblii, że powinno mieć miejsce. Na dębkach z wami, bo nie mogłam. Bardzo żałuję. Ale słuchajcie, czy to nie było takie ćwiczenie jak w pierwszym wieku? Przecież to było. To było dokładnie to. Byliście razem, dzieliliście się tym, co mieliście. I to była taka namiastka tego, jak wyglądał Kościół praktycznie właśnie w tych rzeczach zewnętrznych. Ja myślę, że to piękne i to łączy i super, żeby to było częściej. Ciągle to nie może trwać, bo żyjemy w innych czasach, ale to konsoliduje niesamowicie. To jest coś, co ludzi ze sobą tak łączy, tak jakby byli zespawani. Czasami powstają nowe relacje, które no, może w ciągu tygodnia, gdzie się tylko dwa razy spotykamy, nie powstałyby. Takie rzeczy są niesamowicie potrzebne. Ale też musi się znaleźć gospodarz. Dorotka i z mężem braterstwo umożliwili to i piękne, cudowne i tylko mogę powiedzieć, że żałuję, że nie mogłam być, ale może jeszcze kiedyś się nadarzy okazja. Dziękuję. Ja tylko chciałem zauważyć, że ani w Filipii w kościele, ani u Galacjan, ani w Koryncie nie mieli wszystkiego wspólnego i nie sprzedali wszystkiego. Nie zostało to zapisane, a co więcej, nawoływania Pawła do hojności, żeby wspomóc zbór w Jerozolimie, sugerują, że każdy miał swój majątek. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dokładnie tak jak w pierwszym wieku wyglądał Kościół, bo oni mieli swoją pracę i spotykali się w tym czasie, kiedy nie pracowali. Amen. na to, co powiedziałeś. To, co powiedziała Basia, bardzo dobre było, zgadzam się z tym. Niemniej jednak też słusznie zauważyłaś, że to nie może być takie stałe, ciągłe, tak? Bo to są takie wyjątkowe chwile, ale nasze życie wygląda tak, że no, większość z nas pracuje i takich możliwości nie ma. Także ciesząc się bardzo z tego, co tutaj mogło być i że możemy się poznawać, musimy żyć z tym, co mamy, tak? Czyli z tym czasem, który mamy. I właśnie pytanie, czy te nasze relacje, do których ciągle zachęcamy, czy są tak pielęgnowane i ten czas, który mamy, właściwie wykorzystujemy, żeby te relacje budować, poznawać się, no i to wszystko, co w tym poznawaniu wychodzi, tak? Czyli jeśli ktoś jest słabszy, potrzebuje wsparcia, no to jest to wsparcie. Jeśli ktoś jakoś tam błądzi, to też jest potrzeba, żeby pomóc mu, żeby nie błądził. I takie praktyczne, potrzebne każdemu z nas, no, działania. Myślę też, że nasze wyobrażenie pierwszego Kościoła czasami jest bardzo wyidealizowane w oparciu o wybrane wydarzenia z Dziejów Apostolskich. Dzieje Apostolskie, ta księga opisuje okres około 30 lat, więc tam mamy wybrane wydarzenia, natomiast mamy całą masę wydarzeń pomiędzy tym wszystkim i listy apostolskie troszkę więcej światła nam rzucają na to, co się działo pomiędzy tymi wielkimi wydarzeniami, o których mówią Dzieje Apostolskie, jak wyglądało życie w zborach. Ani Księga Dziejów Apostolskich, ani listy też nie pokazują nam jakiegoś wybranego, czy wybranej grupy ludzi, czy wybranych ludzi, ich życia codziennego, jak wyglądało ich codzienne życie. Przeważająca większość wierzących w nowotestamentowym kościele pierwszego, drugiego wieku to byli niewolnicy. Oni stanowili się, szacuje, 70-80% wszystkich wierzących. A więc oni nie mieli żadnego dnia w tygodniu wolnego, pracowali 7 dni w tygodniu, nie mieli wolnego popołudnia. Jedyne, kiedy mieli wolne, to była noc. Więc niektórzy z nich zarywali sen, żeby iść i spotkać się z innymi wierzącymi w tajemnicy, w różnych miejscach, gdzie czuli się bezpieczni. Więc jakby też to są realia, których wielu z nas nie zna, nie rozumie. Właśnie patrzymy na zbór w Jerozolimie i jednorazowe wydarzenie i nam się wydaje, że tak wyglądał cały Kościół. No tak nie było. To właśnie widać, gdy czytamy listy, a jak poczytamy trochę historii i jeszcze więcej dowiemy się o życiu w świecie rzymsko-greckim, to zobaczymy, że te realia były trudne. Naprawdę ludzie żyli w biedzie, żyli pracując od świtu do zmierzchu i taki wyjazd, jaki my mieliśmy w Dębkach, no to w ciągu całego życia wielu z nich nigdy nie miało, nie było takiej opcji, żeby wszystko zostawić i sobie tydzień gdzieś tam być z wierzącymi. Natomiast to nie oznacza, że nie było relacji między nimi. I myślę, że ta relacja przede wszystkim jest budowana w naszej duchowej więzi, w naszym zrozumieniu tego, że jesteśmy zrodzeni przez tego samego ducha. To, co żeśmy rozważali w Dębkach, tam list do Efezjan rozważaliśmy, pierwsze 4 rozdziały, gdzie tak wyraźnie widzieliśmy, jak Bóg uczynił nas jednością w Chrystusie. To nie jest coś, co my musimy zrobić, to nie jest coś, co my stwarzamy, to jest coś, co my otrzymujemy w darze wraz z naszym przyjściem do Chrystusa. stajemy się właśnie cząstką Jego ciała, zostajemy napojeni tym samym duchem, należymy do siebie. Pytanie jest, czy my to pielęgnujemy, czy my to rozumiemy i czy my w świetle tego żyjemy. Czy patrzymy na brata, na siostrę i rzeczywiście postrzegamy ich jako braci, siostry i nosimy ich w modlitwach. Czy interesujemy się, z czym oni się zmagają, jakie są ich realia, ich życia i czy to nie jest tylko chwilowe porozmawianie i zaspokojenie naszej cierpliwości, ale czy to jest, ciekawości, ale czy to się przekłada na nasze modlitwy o siebie. Apostoł Paweł, widzimy w swoich listach, otwiera przed nami troszeczkę swoją komorę modlitewną, i tam widzimy, o co on się modli. I generalnie modli się o innych wierzących, żeby wzrastali w Chrystusie, żeby byli mocni, żeby mieli poznanie Boga, żeby prowadzili święte, sprawiedliwe życie. I pytanie, czy my to robimy? Bo spotykać na kiełbasce my możemy się dzisiaj. Mamy takie możliwości. Jak chcemy, co tydzień możemy grilla zrobić, możemy się spotkać i być fajnym towarzystwem, takim koleżeńskim. Natomiast pytanie, czy to jest ta jedność, o której mówi Nowy Testament, czy to jest ta jedność pierwszego Kościoła? Czy jesteśmy na spotkaniach? We wtorek siostry się spotykają, w środę tu się spotykamy, w czwartek w Strzebielinie, w Gdyni, w Rumi. Bracia, siostry się spotykają, jeśli możemy, czy jesteśmy, dlatego że rozumiemy, że to jest nam potrzebne, że to nas buduje, że to pozwala nam utrzymywać ze sobą właśnie taką relację, która nas pobudza do codziennej modlitwy o siebie wzajemnie. Jeśli zaniedbujemy te rzeczy, jeżeli sporadycznie jesteśmy w niedzielę, a w tygodniu nie mamy czasu, bo taki mamy plan życia i tak dalej, nie robimy spotkań w nocy. Pierwsi chrześcijanie w nocy się spotykali gdzieś tam na cmentarzach. My tego nie robimy dzisiaj. I to nie oznacza, że nie możemy mieć tego, co miał pierwszy Kościół, dlatego że się w nocy na cmentarzu nie spotykamy. Rozumiemy, że możemy to mieć, bo są inne możliwości dzisiaj. Pytanie jest, czy my z nich korzystamy, czy wolimy coś innego, i czy korzystając z nich angażujemy się właśnie w bycie częścią Kościoła. Nie patrzenie na siebie jako ja i mój Pan Jezus, ale rozumiemy, że jesteśmy częścią Jego ciała i to jest Jego przeznaczenie dla każdego z nas, by być aktywnym członkiem tego ciała, w które On nas włączył. Asia. Ja tylko chciałam powiedzieć, że akurat pierwszy mój zbór to był taki zbór, w którym no, rzeczy się działy takie niewłaściwe, ale to, co akurat bardzo było bliskie temu, co jak sama rozumiałam, bycie w kościele, to było tam bardzo dużo modlitwy o siebie nawzajem. I to było coś, co było takim stałym elementem, tak to pamiętam. I ta strona Kościoła jest mi bardzo bliska. Wydaje mi się, że jest u mnie dosyć mocno taka rozwijana cały czas. I jak byłam chora, to doświadczyłam sama Kościoła w takiej odsłonie. I to było dla mnie niezwykłe, bo wcześniej byłam jakby po drugiej stronie, a teraz mogłam doświadczyć, co to daje, jakie to jest ważne, jakie to jest niezwykłe, co to znaczy, że można być niesionym przez modlitwy braci i siostry, wtedy, kiedy po prostu samemu się no, nie jest w stanie za wiele zrobić, nawet się modlić. Nawet czytać słowa, poskładać myśli. I to było dla mnie niezwykłe doświadczenie i jakby jeszcze bardziej umocniło mnie w tym, jak ważna jest modlitwa i żeby być na tą służbę otwartym. I miałam nieraz takie informacje zwrotne, że są osoby, które mnie tak postrzegają, że nawet jeżeli w nocy, o nie wiadomo której godzinie potrzebowałyby modlitwy, to wiedzą, że mogą do mnie zadzwonić. I to jest dla mnie takie, no bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, ale no takie poruszające, że ktoś mnie tak postrzega. I modlitwa jest w moim życiu bardzo ważna i no jakby widzę jej wielką wartość. I Kościół jest dla mnie, chyba tak głównie mi się jakoś kojarzy właśnie z tą wstawienniczą stroną. No oczywiście wydawanie świadectwa, głoszenie, dzielenie się Ewangelią. No ale akurat z tej strony jakoś tak mocno zostało to rozwinięte i rozwijane cały czas. Pewien obraz chciałbym przywołać, może dwa obrazy i zapytać, jak ja, każdy siebie pyta, w czym bardziej się odnajduję. Muszę szybko znaleźć, żeby to były dobre przykłady, ale jeden na pewno jest dobry, rodzina. Jeśli ktoś jest członkiem rodziny, to wie, że jest członkiem rodziny, wie, że to, co wnosi od siebie, ma wpływ na innych i każdy zdrowy członek rodziny jest zaangażowany w życie tej rodziny. To taki jeden obraz, a drugi skontrastować bym to chciał. No weźmy na przykład teatr. Mamy aktorów, którzy stoją na scenie i mamy widzów, którzy siedzą i przyglądają się temu, co ci aktorzy przygotowali w tym spektaklu. Albo mi się to podoba, albo mi się to nie podoba. Jakiś tam stosunek do tego mam, ale ponieważ jestem widzem, to po pierwsze czuję się jak widz, a po drugie zachowuję się jak widz. I no właśnie chciałem tak specjalnie kontrastując te dwa przykłady, zapytać, gdzie, w czym, w którym obrazie bardziej ja się odnajduję. Czy zadajemy sobie takie pytanie, czy jestem jak członek rodziny, który ma wpływ, który ma jakieś zadania jako członek rodziny, czy właśnie gdzieś tam, może teraz w związku z takim pytaniem, dociera do mnie, o może ja rzeczywiście jestem takim widzem, który przychodzi, tylko popatrzy, pomyśli, coś jeszcze powie, skrytykuje albo nie skrytykuje i pójdzie do domu. Może Andrzej się odezwie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że na pewno jestem w środku. Na pewno nie byłam od samego początku w środku. Nie wiem, w którym momencie to nastąpiło. Chyba nie działo się to u mnie jakoś tak z pełnym moim udziałem. tylko po prostu tak się zadziało. Ale pamiętam taką rozmowę z Andrzejem, gdzie mówiliśmy właśnie o takim byciu obserwatorem, że można przychodzić do kościoła i po prostu być obserwatorem cały czas i że to jest pewien krok świadomy do zrobienia, pewien wybór, pewna decyzja. Tylko chyba najpierw trzeba po prostu się sobie przyjrzeć właśnie, czy jest się obserwatorem, czy jest się już w środku. Ja tylko dodam, że bycie obserwatorem, bycie widzem może sprawiać wrażenie uczestnictwa, ponieważ aktorzy powiedzą coś śmiesznego i widzowie ha, ha, ha, ha, się śmieją, tak? Powiedzą coś smutnego i widzowi się zakręci łza w oku i powiedzą coś inspirującego i on się czuje zainspirowany, że teraz coś zrozumiał, coś będzie robił i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest wrażenie uczestnictwa, bo to nie jest tak, że się siedzi jak trup w kostnicy, tylko się słucha i się przeżywa i się coś tam bierze i coś się chce z tym nawet zrobić. Więc to nie jest tak, że to jest całkowita bierność. Tyle, że to nie jest to, o co chodzi. To nie jest bycie częścią ciała, organizmu. To nie jest wnoszenie, to jest reagowanie, przyjmowanie i ewentualnie czasami jakieś to pociąga za sobą osobiste konsekwencje. Natomiast tutaj rzeczywiście jest wielka różnica między byciem członkiem rodziny, byciem częścią ciała, a byciem widzem na spektaklu. Ja wiem, jeszcze was dobrze nie poznałam, bo dopiero pojawiłam się tydzień temu tutaj i rozumiem, jak wielkiego potrzeba zaangażowania, i to nie tylko sercem, ale i umysłem, aby uczestniczyć w życiu takiej wspólnoty, w Duchu Świętym. I też chciałam powiedzieć właśnie im będą nasze relacje bliższe, tym bardziej i otworzę się na was i mam taką nadzieję, że wy również na mnie. Muszę też powiedzieć, że odnośnie modlitwy, jak bardzo odczułam jej moc, bo te modlitwy, jak siostro powiedziałaś, tak, Asiu, niosły cię, tak, w twoim najtrudniejszym okresie albo jednym z najtrudniejszych okresów życia. A ja wiem, że nie tylko one podnoszą tak na duchu, ale też sama doświadczyłam, że modlitwa takiej wierzącej osoby za mnie poskutkowała tym i też była odpowiedzią na moją modlitwę, bo bardzo potrzebowałam wskazówki, że właśnie ta osoba zadzwoniła do mnie i po naszej rozmowie tak tą wskazówkę otrzymałam. Była to naprawdę tak ważna wskazówka, że zaważyła na tym, co w tej chwili dzieje się w moim życiu. Także takie modlitwy w duchu mają nie tylko taką moc, że dodają nam siły, ale też mogą właśnie wnieść coś praktycznego do naszego życia. Może korzystając z okazji, że masz mikrofon, to może powiedz parę słów o sobie, jak masz na imię, jak do nas trafiłaś, o tym, co wydarzyło się w twoim życiu z Panem Jezusem. W kilku słowach daj nam się troszeczkę poznać. Ja mam na imię Iza i tak właściwie do Pana Chrystusa to nawróciłam się, byłam oświecona takiego duchem, w przeciągu tych ostatnich kilku miesięcy swojego życia. Ale zanim nastąpiło to oświecenie, tak, to bardzo wiele osób stanęło na mojej drodze. I każda z tych osób wnosiła coś, co pobudzało mnie do szukania. Bo ja wiedziałam, że religie fałszywe, a były to dwie religie, w których do tej pory byłam, tak, one... Może nazwij je, nie bój się, śmiało powiedz, co to były za religie, żebyśmy religia wiedzieli. Religia katolicka, a potem byłam też w organizacji Świadków Jehowy. W ogóle podczas tej swojej obecności w tej społeczności, tak, w tej religii katolickiej, absolutnie nie odnajdywałam żadnych wskazówek w Biblii. Ja czytałam Słowo Boże i w ogóle go nie rozumiałam, chociaż od czasu, kiedy właśnie tam osiągnęłam ten wiek kilkunastu lat, wracałam zawsze szczególnie do Księgi Rodzaju i zastanawiałam się, tak mnie to nurtowało, co tak naprawdę w tym Edemie się stało, tak? Czego dotyczyło to poznanie owocu dobra i zła. Nie dawało mi to spokoju, ale mówię, potem jakoś moje zainteresowanie osłabło bardzo i różne doświadczenia życiowe wprowadziły mnie na taką drogę, z której nie mogę się poszczycić, bo nie była ona zgodna na pewno z pragnieniem takiego czystego serca, tak, mojego, bo nie było to serce moje czyste, tak, ale przez cały czas jednak widziałam, że bardzo potrzebuję w swoim życiu pomocy. Pomocy i szukam tej pomocy, bo ja wiedziałam, że potrzebuję sama coś ze swoim życiem zrobić, zmienić coś w sobie. Widziałam problem, że właśnie jest też we mnie, nie tylko w moim otoczeniu najbliższym, bo to otoczenie też nie znało tak naprawdę Boga i nie kierowało się Jego wzniosłymi zasadami, nie miało Boga w sercu. No, nie czarujmy się, chyba większość naszego społeczeństwa jednak no jest tak w tych religiach bałwochwalczych i fałszywych i tak naprawdę nie ma pojęcia, jaki naprawdę jest Bóg. Nie ma pojęcia, jaka jest Jego mądrość, jaka jest sprawiedliwość, tak? No i każdy praktycznie w tej religii i tak samo ja buduję własną sprawiedliwość, tak? Tak samo było ze mną, tak? Ja myślałam, że własnymi siłami, kiedy osiągnę jakąś mądrość, tak, znajdę ją, to będę w stanie tak żyć, aby to życie nie sprawiało nikomu problemu. Ja wręcz tego oczekiwałam, tak? Osiągnę taką mądrość, że będę w stanie żyć w swojej rodzinie i tak właśnie myślałam też jako dziecko w swojej tej rodzinie, w swoim domu rodzinnym, że będę w stanie poprawić sytuację, jaka tam panowała, a potem też w rodzinie, którą sama założyłam, tak? Ale niestety no, wszystko się zawsze kończyło tylko rozczarowaniem. No i to moje szukanie, mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o organizację Świadków Jehowy, tak? No, tam funkcjonują bardzo wzniosłe zasady moralne, te wzorce moralne, no, których się tam starają tak trzymać. Powiem, że są tam takie szczere osoby, które rzeczywiście bardzo starają się, tak? Nie są to jakieś obłudne próby realizacji, tak, tych, jakby to powiedzieć, przestrzegania tych przykazań, ale wynikają one naprawdę ze szczerego serca. I wiele tam osób też, które trafiło, no to właśnie powodowało się też tym, że chciało bardzo poprawić sobie relacje nie tylko z samym Bogiem, ale też właśnie relacje z innymi ludźmi, jakieś takie doświadczenia życiowe, konflikty, tak, czy właśnie problemy rodzinne, problemy z jakimiś nałogami, tak, że też pobudziły, aby szukać tak rozwiązania, tylko niestety w niewłaściwym miejscu. I tak jak już powiedziałam, ja zdaję sobie z tego sprawę, że to nie wynikło też z mojego tylko zaangażowania, to szukania, ale też wiem doskonale, że to sam Bóg musiał zadziałać i postawić na mojej drodze te osoby, które mnie do Niego doprowadziły i udzielił mi swojego ducha. Na początku ten duch na mnie spoczywał, też jestem tego świadoma, kiedy objawione mi zostały te prawdy biblijne, kiedy zaczęłam poznawać Pana Jezusa, kiedy zrozumiałam, jak wielka wartość jest Jego przebaczenia, jak to przebaczenie jest wielkie grzechów i że to przebaczenie jest w stanie zmienić tak naprawdę cały świat, bo może zmazać wszystkich, którzy z wiarą podchodzą do Pana Jezusa, grzechy tak, żeby już, no a On wypełnia tym duchem, tak żeby nie było już takiej nienawiści, ciągłego oceniania, ciągłego budowania tego ego, tak jaki to jest ja wspaniały, a wszyscy inni, którzy próbują tak, nie próbują żyć zgodnie nawet z przykazaniami, tak, jacy to oni są straszni, tak, tylko ja jestem taki cudowny, taka cudowna, tak, no właśnie. Także kiedy poznałam tą Bożą sprawiedliwość i w ogóle też na inne wersety mi Duch zaczął zwracać uwagę i pobudzać mnie do ich rozumienia, to dopiero otworzyły mi się oczy i otworzyło mi się to serce, tak? Dopiero zrozumiałam wtedy, jak wielka musi być ufność w Bogu, że On jest w ogóle zupełnie inny, że to życie musi całkowicie być w Jego rękach położone. Całkowicie muszę Mu zaufać we wszystkim, tak? Nie tak, jak do tej pory sobie myślałam, że rzeczywiście to... Muszę szczerze przyznać, że Pan Jezus miał być jako pasażer, tak, na tym tylnym siedzeniu samochodu. Mam takie porównanie właśnie brata jednego ze Zboru Wolnych Chrześcijan, tak, z którym mam kontakt i którego wykładów też słuchałam, że Pan Jezus powinien być, jest naszym kierowcą, tak, a nie pasażerem na dosiadkę. No właśnie, czyli praktycznie we wszystkich, nawet tych drobnych sprawach naszego życia możemy się do Niego zwracać, a nawet powinniśmy, tak, i szukać Jego woli. I to jest takie cudowne, że ja właśnie doświadczam coraz więcej w życiu tego, że kiedy podchodzę z tą ufnością, tak, coraz częściej, że widzę, jak to życie się zaczyna zmieniać. Zaczyna się w sumie od takich zasadniczych spraw, bo zaczęłam też zmieniać w sobie swoje nastawienie do tego, aby przełamywać swoje słabości, tak? Bo do tej pory to uważałam, że to, co mnie spotyka, to jest jakby dodatkowy taki ciężar w tym moim kole tortur, tak? Tak odbierałam swoje życie. Tymczasem, kiedy z pomocą właśnie tą Bożą, z tą mocą Bożą postawiłam czoło temu swoim słabościom i tak naprawdę upokorzyłam się, bo do tej pory mówię, zamiatam tak wszystko, staram się zamiatać i zamiatałam pod dywan. Dopiero teraz widzę, że to tak działa, działa Pan Jezus, że tą mocą przemienia moje życie. I jak jestem Mu za to wdzięczna, jak Mu dziękuję. Nigdy nie pomyślałam, że rzeczywiście dostąpię od Niego tak wielkiej łaski i że jestem po prostu tak zaskoczona. Nie spodziewałam się też, że takie silne, tak jak to jest powiedziane w Ewangelii Jana, napisane, że wiatr wieje tak? Skąd chce i dokąd chce, a my nie wiemy, tak? My nie wiemy tak naprawdę, że to rozwiązanie dla naszego życia, ten plan, który myśmy sobie sami układali, był tak daleki od tego, jaki był nam potrzebny, żeby to nasze życie rzeczywiście zmieniło się, tak? I że ono się zmienia wtedy na lepsze. Ale mówię, to musimy zupełnie porzucić swoje plany i też budowanie samego siebie i to takie uwielbianie właśnie i iluzje, że my jesteśmy w stanie cokolwiek sami z siebie zrobić. Tak jak powiedział Pan Jezus, beze mnie nie jesteście nic w stanie uczynić. I chwała niech będzie Panu Jezusowi za to i niech będzie uwielbione imię i Ojca, i Syna, naszego Pana i Zbawcy, Jezusa. Kolejne pytanie mam zadać. I zastanawiam się, czy to pytanie teraz zadawać, czy potrzebujemy trochę czasu, żeby być przygotowanymi na to pytanie. Ale już tak powiedziałem, że wszyscy chcą znać to pytanie. Także już je zadam, no. O, Tomek wziął mikrofon, to może chce coś powiedzieć. Tak, chciałem coś powiedzieć. No i bardzo dobrze. Przed pytaniem w sumie miałem takie pragnienie. Chciałem podziękować Bogu, bo świadectwo siostry, jeszcze raz imię? Izy. Uświadomiło mi, jak cennym darem od Boga są bracia i siostry nowonarodzeni. Chciałem mu podziękować za to, że przysyła takich nowonarodzonych. Choć sam jestem niedawno nowonarodzony, ale już zauważyłem, że to jest wielka łaska od Boga dla zboru, kiedy przychodzi taka osoba i świeża i z takim dziękczynieniem, z taką ochotą, z taką wdzięcznością opowiada o tym, co Jezus zrobił w jej życiu. I chwała Bogu za to i dziękuję bardzo. Amen. Wiecie co, bo teraz w zasadzie to nie na zasadzie pytania chyba powinno się odbyć, ale na zasadzie takiego luźnego porozmawiania, bez jakiejś tutaj presji tego pytania, że tak powiem. Ale chciałbym porozmawiać, w ogóle zaczynając temat Kościoła, jakby moim celem było właśnie zastanowienie się, kim ja jestem, czym jest Kościół, jaka jest moja rola w Kościele. I analizując te rzeczy, odbieram jakieś pouczenie, przekonanie, że jestem w dobrym miejscu, a może w złym. I przechodząc przez to, dochodzę do zastanowienia się właśnie, jaka jest moja rola. A to, o czym chciałbym porozmawiać, to czy to, jak wygląda nasza społeczność, to jest to, co powinno być, albo co mogłoby być, czy może jest coś do zmienienia, czy może, ja to powiem tak bardzo bezpośrednio, czy może moje zaangażowanie w życie naszej rodziny, społeczności jest ważne, jest potrzebne i czy jestem zaangażowany. o tym chciałbym tak na spokojnie porozmawiać, żeby tak nikt się nie czuł jakoś tutaj, że teraz jest tutaj pod właśnie tym takim ciężarem tego pytania, ale tak rozmawiajmy o tym, tak? No bo jeśli jesteśmy rodziną, no to chcemy, żeby ta rodzina funkcjonowała najlepiej, jak tylko możliwe. Ja tak może powiem trochę o sobie, że tak ja się czuję, jeżeli biorąc pod uwagę tutaj nasz zbór jako rodzinę, to się czuję jako taki trochę daleki stryjek, który raz na jakiś czas powiedzmy odwiedza tak, tą rodzinę, ale w miarę moich możliwości po prostu staram się w jakiś sposób wspierać i tutaj wzajemnie z wami budować. Natomiast jeśli chodzi o Kościół, to jestem jakby zafascynowany tym, co zrobił Chrystus, bo on zamienił świątynię z kamienia zbudowaną na ciała ludzkie, tak? I Duch Boży przebywa w nas, czyli w ciele Chrystusa, więc to powoduje, że nie mamy ograniczeń w składaniu tych ofiar, czyli tego owocu warg, można powiedzieć, czyli uwielbienia w pieśniach, w modlitwach i no, w odbijaniu tego światła, czyli głoszeniu Ewangelii o Chrystusie. I to jest jakby taką najważniejszą rzeczą, że gdzie dwóch lub trzech się zbiera, bo nie tylko my tutaj stanowimy rodzinę, ale to jest rodzina ogólnoświatowa, gdzie dwóch lub trzech się zbiera w imieniu Pana, tam Jego Duch jest między nami, tak mówi Pismo Święte. I to daje nam niesamowitą wolność właśnie, taką jak on kiedyś Izraelici nie mieli, bo oni jednak byli zobligowani chodzić do świątyni i składać te ofiary. My nie musimy, tylko my składamy właśnie ten owoc warg, czyli uwielbienie Boga, no i to daje właśnie bardzo dużą wolność i bardzo duże możliwości. Fajnie tutaj brat wspomniał, że jest dalekim stryjkiem. Chciałem właśnie zwrócić na to uwagę, że w rodzinie jest wiele ról. Są role ojca, matki, brata, siostry, dziecka, córki, syna, wujka, cioci, dziadka, tak? I myślę, że w naszym zborze jest szeroki wachlarz właśnie takich ról. I może są też role takich jakby gości w domu, tak, w rodzinie. Gość przychodzi, jest witany, czasami zostaje na dłużej, a czasami odchodzi, bo jednak coś go ciągnie poza dom. I myślę, że w życiu każdego z nas są też jakby, jak w rodzinie, jest czas. Przychodzi czas na to, by być dzieckiem nowonarodzonym, pojawiającym się w rodzinie, dojrzewającym. I takie dziecko jest w większości obserwatorem i jak w przypadku Izy, taką radością, która jakby w rodzinie rozjaśnia nasze serca, pociesza i a czasami zasmuca, tak? Jak widzimy, że brat upada albo coś jest nie tak i chcemy mu pomóc, ale czasami nam nie wychodzi. No i są inne role. No, dziecko dorasta, staje się starszy, poważniejszy, doświadczenie, no i zmienia się ta jego rola. Każdy ma swój czas, każdy dojrzewa w swoim tempie i myślę, że tutaj akurat w naszym zborze może tego nie widać, bo ten czas jednak się wydłuża. To nie jest taki szybki bieg, tylko raczej długa droga przez całe życie. Więc jeśli chodzi o te sprawy, to myślę, że każdy, jeżeli w zborze jest chęć i przykład, przede wszystkim, no tutaj no, wiadomo, zbór opiera się na starszych. To jest jakby, oni są naszymi nauczycielami w Słowa Bożego, wykładowcami i też na nich największy ciężar jakby spoczywa, tak, i odpowiedzialność. Więc tutaj no, ja myślę, że nasz, ten zbór jest, to jest mój pierwszy zbór, więc w sumie nie mam wielkiego porównania z innymi, ale czuję po prostu, czuję, że jest dobrym zborem. I przyznam szczerze, że zastanawiałem się przez ten czas, czy na pewno tutaj, czy może poszukać innego zboru, bo jest bliżej mojego miejsca zamieszkania. Ale po co zmieniać coś, co jest dobre? No, jeżeli by na przykład Bóg chciał bardzo, żebym zmienił zbór, to tak by potoczyły się losy moje, żebym zmienił i należał do innego. Ale w tym momencie, jak tak patrzę na nas, że jesteśmy różnorodni, każdy jest inny, każdy ma inny charakter, każdy ma inne doświadczenia, czy z Bogiem, czy w życiu. Także myślę, że to jest też kwestia czasu. Tak? Nie każdy od razu będzie tutaj czasu, charakteru. Na przykład Asia ma charakter, który jest bardzo energiczny, pragnie się dzielić, pragnie rozmawiać i chwała Bogu za to, bo dzięki temu coś się dzieje, tak? Bo bez Asi to byśmy się tu siedzieli, tak? No. Także, no i są potrzebni ci, którzy słuchają, tak? Bo nie wszyscy muszą mówić, bo tak to by te nasze spotkania to trwały chyba, no, jak teraz trwają 3 godziny, to pewnie przynajmniej z 8 by trzeba było, żeby każdy coś powiedział. Także no, myślę, że jest w naszym zborze dobrze się dzieje. Ale oczywiście, jak Adam wspomniał, pragniemy, żeby było coraz lepiej, bo oto do tego nazywa Jezus, abyśmy Go naśladowali i dążyli do doskonałości. Także na pewno wszystkiego nie mamy, ale kierunek jest jak najbardziej, moim zdaniem, dobry. Oczywiście trzeba też starać się, moim zdaniem, szukać czegoś do poprawy, tak? Bo nie jesteśmy doskonali i musimy zdawać sobie sprawę, ale to też przede wszystkim chodzi o nas samych indywidualnie. Sami musimy pytać się w modlitwach na co dzień. Ja też czasami mam takie wahania, czy aby na pewno się wystarczająco angażuję, czy mógłbym coś więcej od siebie dać. No, czasami myślę sobie, że mógłbym. No i tutaj wiem, że mógłbym coś więcej, bardziej się angażować, więcej rozmawiać, czy dłużej. No ale tak, to kwestia tego, że trzeba nad tym pracować i przyjdzie czas może. Mam nadzieję. Dziękuję. Ja chciałem taką małą dygresję tutaj, bo wiele ludzi nie pyta się, czy należysz do Chrystusa, tylko do jakiej religii należysz. Otóż ja mogę powiedzieć, że nie należę do żadnej religii. Należę do Chrystusa. I tak powinniśmy mówić, i tak powinniśmy wierzyć, że nie do religii, do jakiegoś zboru należymy, tylko należymy do Chrystusa. On tu jest głównym sprawcą tego, że my tu jesteśmy. Nie ten Kościół, nie ludzie, ale On. I jak ja sobie to uświadomiłem, że byłem kiedyś wyznawcą religii. No najgorsze, co może być dla człowieka, być wyznawcą religii. Religia jest przedstawiona w Biblii jako nierządnica. I jeżeli człowiek jest wyznawcą jakiejś religii, no to jest, pogubił się, bo nie dla zboru, tylko dla Chrystusa my tu jesteśmy. Dlaczego śpiewamy? Bo dla Chrystusa śpiewamy, Bogu śpiewamy, Jemu chwała, o Nim pamiętajmy, Jego wysławiajmy, a nie właśnie jak to ludzie wielu, że należą do jakiejś religii, do jakiejś tam, do jakiegoś kościoła należą. Myślę, że tutaj też jest tak, w pewnym momencie mogą się pogubić, bo pokazują swoją religię, prawda? Z jakiej denominacji jesteś, prawda? Zaraz będzie pytanie takie, się często możemy spotkać z takim pytaniem Świadków Jehowy, a jaką pan religię wyznaje? Nie, żadnej religii nie wyznaje, proszę pani, nie wyznaje Chrystusa jako Pana. I to powinno być wszelki zjazd z tej drogi, którą jest Chrystus, jest błędem. Tak jak żeśmy wcześniej omawiali, żeśmy omawiali księgę Pieśni nad Pieśniami, jeżeli tam ktoś widzi Marię, no to schodzi z tej ścieżki. Jeżeli widzi coś innego, widzi religię, to schodzi z tej ścieżki. A więc we wszystkim i widzieć Chrystusa. I że to jest radość, że ja nie należę do religii, tylko do Chrystusa. To jest moją radością, że skończyłem z religią. Rzuciłem ją, zostawiłem ją. Koniec. Chrystus, tylko się liczy On. Amen. Wydaje mi się, że mówimy o tym samym, chociaż ja uważam, że należę do Kościoła i na takie pytania ludzi właśnie, ludzi niewierzących, do jakiego Kościoła należysz, bo ludzie muszą jakby zakwalifikować nas gdzieś tam w tej swojej niewiedzy, to z czasem sama sobie chyba ułożyłam odpowiedź, bo na początku miałam z tym problem, żeby to nazwać. Na dzisiaj uważam, że należy do Kościoła Jezusa Chrystusa. Ktoś mi zwrócił uwagę, jak ja powiedziałam, że to nie jest religia, to ktoś mi zwrócił uwagę, że ale przecież religia to jakiś zbiór nauk. Pan Jezus też pewien zbiór nauk nam przekazał, więc mówiłam, że jeżeli religia, to na pewno jest to żywa religia, nie martwa. Nie są to obyczaje, nie jest to jakaś martwa tradycja, tylko jest to żywa religia do żywego Boga, która sprawia, że ja również jestem żywa. I jestem w żywym Kościele Jezusa Chrystusa. Żywa relacja, nie religia. To jest kwestia definicji. Tutaj oczywiście dzisiaj różne słowa są przeróżnie definiowane. I jeżeli mamy definicję religii jako właśnie jakiejś organizacji ludzkiej, w której panują zasady, które jeśli będziemy przestrzegać, to Bóg na to zwróci uwagę i nas zaakceptuje, to jest to zgubna religia. Natomiast rzeczywiście te definicje są różne i teraz to nie jest jedyna definicja religii. Inną definicją religii jest forma wyrażania wiary w Boga, jest forma wyrażania, jest to zbiór tego wszystkiego, co wierzymy i co praktykujemy. I w tym momencie to zupełnie zmienia postać rzeczy, więc musimy dokładnie zdefiniować, o co nam chodzi. Tak jak powiedziałeś, że należymy do Chrystusa, a nie do religii. Więc się z tym zgodzę, jeżeli masz na myśli religię jako system organizowany przez człowieka, prowadzony przez człowieka i przestrzegając zasad w tym systemie zyskam coś u Boga. To wtedy absolutnie się zgodzę. Natomiast jeżeli należysz do Chrystusa, to automatycznie przyjmujesz pewne poglądy, które Pan Jezus ci prezentuje. Przyjmujesz pewne wierzenia. W jakiś sposób tą wiarę w Niego wyrażasz. I to też można nazwać religią. To jest inna definicja religii, więc wtedy z taką definicją nie będziemy walczyć, bo ona jest jakby częścią no, wszystkiego, co się z czymkolwiek wiąże. Komunizm można nazwać religią w tym wymiarze i wszelkie inne ludzkie wierzenia i praktyki, więc tutaj musimy ściśle definiować. Co do naszej przynależności do Kościoła, to myślę, że ona znowu jest nierozłączna z przynależnością do Chrystusa. Więc jeśli teraz oddzielimy przynależność do Kościoła od wiary w Chrystusa, bo tak też bywa, wtedy mamy problem, tak? Można być w jakimś kościele, czymś, co nazywa się Kościołem, można być w jakiejś organizacji religijnej, która mówi, że jest Bożą organizacją, ale można nie mieć relacji z Chrystusem. I to jest zgubne, to jest zabójcze dla duszy. Natomiast w biblijnym sensie widzimy, że gdy wierzymy w Chrystusa, to automatycznie zostajemy włączeni do Jego Kościoła. Tak jak Asia powiedziała, Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast ten Kościół, który jest uniwersalny, który jest na całym świecie, z wszystkich, którzy wierzą w Jezusa, są w Jezusie, ten Kościół spotyka się lokalnie. Nie jesteśmy w stanie spotykać się z braćmi i siostrami w Argentynie, w Chile, w Kongo i tak dalej. Możemy o nich słyszeć, możemy o nich się modlić, natomiast nie mamy lokalnie możliwości spotykać się z nimi. Lokalnie spotykamy się w różnych miejscach. No my spotykamy się tutaj, lokalnie, z tymi, którzy chcą się tutaj razem spotykać w imieniu Pana Jezusa jako Jego Kościół. I w tym sensie możemy powiedzieć, że należymy do tej wspólnoty, a nie do wspólnoty braci baptystów, z którymi też się spotykamy na modlitwę, ale nie jesteśmy częścią tamtej wspólnoty, czy innymi społecznościami, które są w okolicy nas. My niektórych z nich znamy, przyjaźnimy się, odwiedzamy się, ale jesteśmy częścią tej społeczności, a nie tamtej, co nie oznacza, że nie jesteśmy częścią jednego Kościoła, Pana Jezusa. Więc tutaj ważne, żebyśmy to dobrze definiowali, żebyśmy nie powiedzieli czegoś, co będzie zaprzeczeniem tego, co tak naprawdę myślimy i w co wierzymy. Bo ja rozumiem to, co mówisz. Patrząc na Świadków Jehowy, rzymskich katolików czy innych, którzy tak bardzo przywiązują się do swojej religii, czyli do swojego przynależności do ich kościoła, jedynego, właściwego, słusznego, no to my od czegoś takiego z daleka jesteśmy, bo rozumiemy, że te wszystkie ludzkie instytucje są albo totalnie w błędzie, albo narażone na błąd, albo zmierzające do błędu, albo no, jeszcze różne inne problemy mogą z nimi być. Albo jakiś czas jest z nimi dobrze, a potem schodzą z dobrej drogi i wchodzą na złą drogę, więc my się nie utożsamiamy z nimi w sensie zbawczym, w sensie takim, żebyśmy w nich ufność pokładali, czy w tym zborze, czy gdziekolwiek. No nie, pokładamy ufność w Chrystusie i na to możemy amen głośno powiedzieć, że On jest naszym zbawieniem, On jest naszym życiem, On jest źródłem wszystkiego w naszym życiu, ale też musimy przyznać, że to Jego życie płynie do nas też przez Kościół, też przez społeczność, przez brata, przez siostrę. Więc tutaj Jego objawienie się w nas w różnoraki sposób sprawia, że my Go lepiej znamy, że lepiej Mu służymy. Czyli tutaj negując to, co złe, co się nazywa czasami Kościołem, co się nazywa religią, musimy być ostrożni, żeby nie zanegować tego, co jest właściwe, dobre, biblijne, chrystusowe, co jest częścią też Jego nauki i naszego naśladowania Go. Pan Jezus powiedział, że On zbuduje swój Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą i włączył nas do Kościoła, które jest właśnie Jego ciałem. Więc Te rzeczy musimy bronić, te rzeczy winniśmy pielęgnować i w nich trwać. Amen. Jeszcze. Tak, takie porównanie mi się przypomniało. Jeżeli spożywacie jeden chleb, to stajecie się jednym ciałem. Chleb jako Chrystus, Jego Słowo, którym się karmimy. Jeżeli Go spożywamy, to jesteśmy jednym ciałem, Kościołem Chrystusa. On jest naszą głową. To, co Tomek powiedział wcześniej, też uważam na temat właśnie tego, tych różnych ról w rodzinie, uważam bardzo cenna, taka naprawdę dojrzała uwaga, mądra. I padło tam takie zdanie, że niektórzy bardziej jakoś łatwiej im czy naturalniej jest mówić, bo mają taką osobowość, czy też mają może więcej wiedzy, czy jakąś taką, no też obdarowanie, czy taką rolę w rodzinie, żeby więcej mówić i tak dalej, a inni słuchają. I z tym się absolutnie musimy zgodzić i to jest oczywiście, nie sądzę, że Adam o tym mówił, żebyśmy teraz, że Kościół to miejsce, w którym wszyscy mają coś mówić. To na pewno nie o to chodzi. Że oczywiście otwieramy możliwość wypowiedzenia się tym, którzy chcą coś powiedzieć i mają coś do powiedzenia, natomiast nie chodzi o to, żeby teraz wszyscy się silili na to, żeby coś mówić, czy że konieczne jest, żeby wszyscy coś mówili. Bardziej myślimy o tych różnych posługach w Kościele, niekoniecznie mówienia. Mówienie to jedna z posług, ale to nie jest wszystko, co jest w Kościele do zrobienia. I kiedy mówimy o naszym miejscu i naszym zaangażowaniu, to naprawdę nie myślimy o tym, że aha, czy ja dosyć dużo mówię, czy ja dużo się wypowiadam. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, przepraszam, ja tylko przykład taki podałem. Tak, nie tak, chodziło tak. mi tylko o mówienie. Nie, ja absolutnie, Tomek, bo to dobrze, że to powiedziałeś. To właśnie fajnie, że to powiedziałeś, bo to jakby tutaj no, pomaga nam to uściślić, tak? Że czy jako chrześcijanin, część tej społeczności, czy ja się modlę o tą społeczność? I to, rozumiem, jest rola wszystkich. Niektórzy pewnie będą modlić się w szerszy sposób, głębszy, mają więcej informacji, czy potrafią jakoś tak to inaczej, ale rozumiem, że każdy się będzie modlił. Jeśli się nie modlisz o tą społeczność, no to w jakim sensie jesteś jej częścią? Jakby to rozumiem, to jest oczywiste, że będę się modlił o tą społeczność. Jeżeli coś jest do zrobienia i ja to mogę zrobić, to się oferuję, to jestem chętny, żeby to zrobić. I tutaj myślę, że jest to jedna z naszych słabości, ja przynajmniej ją postrzegam jako słabość, to jest kwestia prostego, zorganizowanego przedstawiania potrzeb, jakie tutaj mamy. Czasami gdzieś tam padają z kazalnicy zaproszenia, żeby przyjść, coś zrobić, albo informacje, co trzeba zrobić, ale obawiam się, że to za mało, że to jakby często jest odbierane w ten sposób, aha, jest taka rzecz, taka potrzeba, pewnie ktoś się zgłosi. I potem nie ma komu tego robić. Myślę, że tutaj musimy troszkę zmienić naszą organizację tych spraw, że potrzebujemy chyba sporządzać listy, na których będzie wymienione, co trzeba zrobić i po prostu je wypełnić przez braci i siostry. Jakoś, nie wiem, to jest jeden z pomysłów, jaki mam, ale wiem, że takie mówienie od czasu do czasu, co trzeba zrobić, po prostu nie działa generalnie. Musimy jakoś popracować nad organizacją robienia tych różnych rzeczy, bo jak nie, to będzie w kółko od 4 osoby czy 5, które będą robić wszystko z tych takich, mówię, praktycznych rzeczy, które wiele innych osób mogłoby zrobić, gdybyśmy to lepiej zorganizowali. Więc tutaj raczej poczytuję to sobie przede wszystkim jako moją jakąś słabość. Liczę na spontaniczność, liczę na taką no, gorliwość, która się zamanifestuje w działaniu, ale widzę, że to no nie u wszystkich tak działa i trzeba troszeczkę to przeorganizować, żeby to działało. Tam Emilka chciała coś powiedzieć, podajcie. Tak, tak, proszę dać mikrofon. Halo? U nas w zborze, który wprawdzie jest dużo większy w ilość członków, ale działa taki system, moim zdaniem, dość fajnie, który można by spróbować zaadaptować, że przy okazji spotkań członkowskich są tak zwane targi służby i wtedy po prostu osoba odpowiedzialna za daną służbę, często jest to służba jednoosobowa, ale wychodzi i przedstawia, jak ta służba wygląda i mówi po prostu, że potrzebuje jeszcze jednej, potrzebuje jeszcze dwóch osób, na czym by to polegało, co to by było, bo no, często jest tak, że wiemy, że coś moglibyśmy zrobić, ale wydaje nam się, że jeszcze za mało umiemy, za mało wiemy, a czasem to jest coś bardzo prostego i jakby nam ktoś przedstawił, jak to wygląda, no to może łatwiej by było. I też jak wiemy, że jest poszukiwana jedna czy dwie osoby, no to łatwiej się zgłosić niż jak ktoś mówi, że są potrzebni ochotnicy i wtedy z tłumu zwykle nikt sam z siebie nie wyjdzie. Także to tak to u nas wygląda. To jest bardzo przydatna rada i będziemy starali się z niej skorzystać. Rzecz w tym, że my nie mamy spotkań członkowskich. Mieliśmy spotkania takie raczej zborowe, na których czasami jakieś takie kwestie były poruszane, ale od lat nie prowadzimy rejestru członków, w sensie na papierze i nie robimy spotkań członkowskich, więc jakby no, to właśnie taki nasz jest tutaj trochę sposób funkcjonowania, taki bardziej na zasadzie, o, że się znamy, wiemy, czy to brat, czy to siostra, czy oni tu należą, czy nie. I jakby no, gdzieś brak nam jest takich różnych rzeczy, które są powszechne, powiedzmy, w zorganizowanych kościołach. My nawet będąc jeszcze wcześniej w Kościele Zielonoświątkowym, nigdy czegoś takiego nie praktykowaliśmy tutaj. Bardziej wszystko tak spontanicznie, bratersko się rozgrywało, ale niestety widzimy też słabość tego, że to jednak czasami po prostu nie działa. Tak sobie pomyślałam o tym przykładzie Tomka, o rodzinie, że i jak tak mówiłeś, to tak sobie od razu pomyślałam, jak to jest w rodzinie. Są rodzice i dzieci zazwyczaj, no i dzieci raczej same z siebie, no to jest rzadkość, żeby same z siebie wiedziały na przykład, że mogą to zrobić, tamto zrobić. No nie, raczej to wygląda inaczej i być może to jest też jakiś wzór. To krótko powiem tylko, że tak powiem, wyleję serce przed wami w tej kwestii. I można zrobić różne rzeczy, można zrobić listy. Nie mówię, Emi, że twój pomysł jest nietrafiony, bo myślę, że jest to jakiś pomysł i dobry, ale to, co przez ten czas, gdy tu jesteśmy, towarzyszyło mi, gdy tutaj robiliśmy te różne rzeczy, fizyczne, praktyczne tutaj takie prace, to było to, żeby w sercach braci i sióstr zrodziło się pragnienie i chęć, żeby robić pewne rzeczy, które są do zrobienia, jeśli tylko oczywiście jestem w stanie się zaangażować, no bo ktoś może fizycznie nie mieć, nie wiem, możliwości, jest chory, nie ma siły, albo bardzo dużo pracuje i no nie ma możliwości, żeby tu się zaangażować. Ale bardziej jakby oczekiwałem, że zachęta, która będzie tutaj mówiona, dotrze do serca i z tego serca zrodzi się chęć, pragnienie i na bazie tej chęci i pragnienia zrodzą się jakieś działania. A nie byłem zwolennikiem tego, żeby teraz kogoś użyję słowa, przymusić do jakichś prac, tak? No, można to zrobić na różne sposoby i powiedzieć, ty, Wadim, ty przyjdź tutaj i coś zrób, bo trzeba to zrobić. Nie tak to chciałem, tak, żeby tak było. I cały czas jeszcze mam nadzieję, że to wszystko, co tutaj robimy, rozmawiamy o Kościele, o swojej roli, o potrzebach, jakie są, o zaangażowaniu, o możliwościach, o tym, czy może być lepiej niż jest, w moim rozumieniu zmierza do tego, że jest nadzieja, że ci, którzy jakby potrzebują takiej zachęty, takiego właśnie zaangażowania serca, że to się pojawi, że właśnie tak to będzie działało, że ktoś zrozumie, jestem członkiem rodziny, jest potrzeba, no to się zaangażuje. Jak jest ojciec wychowuje syna i każe mu coś zrobić, to syn to robi, bo ojciec mu kazał, ale różnie to może być z tym postawą i sercem, że syn może wcale się nie cieszyć, że to robi, tylko robi to, bo mu ojciec każe. Ale dobrze by było, żeby syn był chętny, a ojciec tylko mówi, no, że trzeba to zrobić, a no to syn mówi, no dobrze, trzeba, to jestem chętny. To tak chciałem się podzielić. Ja chciałem tutaj pociągnąć tą myśl odnośnie różnych zajęć w Kościele. I to wcale nie jest zły pomysł, że się wyznacza pewnych ludzi do pewnych zadań, a nie liczyć na przyjdzie czy nie przyjdzie. Zwróćmy uwagę, jak to było za czasów apostołów. Przeczytam pewien fragment z Pisma, z Dziejów Apostolskich, 6 rozdział. Ze wzrostem liczby uczniów zaczęło się w tych dniach narzekanie hellenistów na Hebrajczyków, że w codziennej posłudze pomijane były ich wdowy. 12 zatem, wezwawszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest to słuszne, żebyśmy my odkładali na bok Słowo Boże dla służby przy stołach. Poszukajcie braci wśród siebie siedmiu mężów z dobrą opinią, pełnych ducha i mądrości, i wyznaczymy do tego zajęcia, a my zajmiemy się modlitwą i posługą słowa. Podobała się wszystkim ta myśl, wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i ducha, świętego oraz Filipa, Prochora, Nikora, Tymona, Permenasa i Mikołaja, prozelitę. A z Antiochii, prozelitę z Antiochii, postawili ich przed apostołami, a ci po modlitwie nałożyli na nich ręce i w ten sposób Słowo Boże rozeszło się szybko wzrastała w Jeruzalem liczba uczniów i bardzo wielu kapłanów dawało posłuch tej wierze. A więc widzimy tu, mieli jakieś zajęcia i nie liczyli na łód szczęścia, że no są takie potrzeby i nic nie robimy. Oni tu wyznaczyli pewne, że Kościół wyznaczył 7 osób. No i jak widzimy, to działa. I było to, że ta myśl, że podobała się wszystkim ta myśl. Więc to nie jest takie nic złego wyznaczenie. Ja pamiętam, jak byliśmy przecież tam na tym starym miejscu i było, kto ma sprzątać. Żadnego problemu. Tak. Chciałem coś innego powiedzieć, ale odniosę się chociażby do kwestii sprzątania. Nie wszystkie osoby wpisały się na listę sprzątających. To, o co chodzi, bo to, że kogoś wyznaczymy do czegoś, nie musi być w żaden sposób złe, ale chodzi o to, żeby było w nas zrozumienie, że jestem częścią, że mogę coś z siebie dać i jestem chętny, żeby to zrobić. Tu mówimy o całej gamie możliwości. To nie chodzi o pracę fizyczną, żeby teraz, o ja tutaj szukam robotników do pracy w zborze, żeby tu ogarnąć, żeby to, co nie zrobione, jeszcze można było zrobić. To gdzieś tam fajnie by było, tak? Bo pewne rzeczy są jeszcze do ogarnięcia. Ale te rzeczy takie tutaj zewnętrzne nie są pierwsze, chociaż też mają jakieś swoje znaczenie. To, co mówiliśmy, modlitwa, pomoc bratu, siostrze, także wachlarz jest bardzo duży, ale mi chodzi tylko o zrozumienie swojej roli i chęci płynącej z serca i jeżeli mamy 15 osób, które siedzą i tylko czekają, żeby coś zrobić dla Boga i spośród tych 15 zostanie wyznaczonych 7 do jakiegoś dzieła, to jest to, o co mi chodzi. A nie chodzi o sytuację, że teraz 15 osób siedzi i tylko czekają, żeby nikt w ogóle nic mi nie powiedział i zostanę wyznaczony. Okej, zrobię to, ale to nie będzie z mojego serca wychodziło, tylko z jakiegoś przymusu i z takim przysłowiowymi, zaciśniętymi zębami przyjdę i będę coś robił, cokolwiek by to było. A to właśnie nie o to mi tu chodzi. No to ja tylko powiem, że to, o czym teraz mówimy, to jest takie wychowywanie na przyszłość. A co trzeba zrobić teraz, to trzeba wyznaczyć i zrobić teraz. Koniec, kropka. Być może tak trzeba zrobić, być może. Załóżmy, prosta sprawa. Sorry, że mówię o takich prozaicznych sprawach, ale no chociażby, no nie wiem, trzeba ubikację wymyć. Tutaj mamy taką sytuację, że akurat Krzysiek, nasz brat, który tu mieszka, ogarnia, tutaj porządek robi, tak? Nikt z nas nie jest zaangażowany w sprzątanie. Ale załóżmy, że nie ma czegoś takiego. No i trzeba ubikację posprzątać. I teraz można wyznaczyć, tak? I to zadziała. Tylko właśnie nie wiem, czy ja jestem zrozumiany, że chodzi o to, żeby wszyscy byli chętni. I nie trzeba było na siłę kogoś wyznaczać. To może nie tak to ma być. Może to trzeba wyznaczyć, a niech ten ktoś szuka i prosi u Boga, tak, ochotnego serca. Może tak trzeba. Nie, myślę, że tutaj tak, rzeczywiście pewna organizacja pomaga, upraszcza i rzeczywiście są tutaj dwie kwestie. Kwestia naszej gotowości serc, z drugiej strony prosta organizacja, która uprości i no, umożliwi w ogóle też świadomość. Kończy się nasze zgromadzenie niedzielne. Dobrze, żeby była jakaś osoba czy dwie osoby, które niekoniecznie muszą to robić, ale one przypilnują, albo same to zrobią, albo poproszą jedną, drugą jeszcze osobę, żeby na przykład zrobić herbatę, kawę, postawić to na stół, żeby poczęstować. I załóżmy, taka mała rzecz, tak? Ale jakże cenna rzecz, jeżeli ktoś taki jest, kto wie, że kończy się nasze zgromadzenie, od razu idzie do kuchni albo mówi, chodź ze mną bracie, chodź ze mną siostro, przygotujemy coś do picia, tak? I przygotuje tą herbatę, kawę, postawi i już nie trzeba tego właśnie, żeby teraz ktoś się domyślał, że trzeba to zrobić, czy właśnie jakaś jest jedna osoba, która ma takie, wiecie, bardziej poczucie odpowiedzialności i ona zawsze to zrobi, bo taka jest, a inni, no skoro jest, no to znaczy się, że nie trzeba, nie? A gdyby no, było powiedziane, że słuchaj, możemy to zrobić, no to one by to zrobiły, gdyby to tylko było zorganizowane. Więc tutaj myślę, że musimy przyłożyć rękę do lepszej właśnie takiej organizacji pewnych rzeczy, w sensie pomyśleć, co trzeba robić regularnie i porozmawiać z różnymi osobami, zaproponować im, czy chciałyby się tego podjąć i wtedy mamy nadzieję, że one z chęcią się podejmą, a nie, że my im narzucimy, tylko zapytamy, czy chcesz, czy chciałbyś w ten sposób usłużyć braciom, siostrom. Myślę, że w tym kierunku bym szedł. No, w organizacji Świadków Jehowy jest tak, że oni mają tam komitet budowlany, były kiedyś, nie wiem, czy są teraz, ale że tam bracia się po prostu się zgłaszali sami i no i budowali, tak? A więc to nie jest złe, że coś się wyznaczy komuś, że może jak człowiek czegoś nie umie, no to może się zawsze od innego się może nauczyć. To jest, nie jest nic złego, nie? Także zawsze możemy powołać parę komitetów. No. Komitet remontowy, komitet agapowy, komitet krzesłowy i tak dalej. I centralny. No, niekoniecznie. Tak, tutaj pewne terminy nas od razu rażą. Szczególnie tych, którzy gdzieś tam byli. Pamiętają pewne miejsca, więc na pewno się chcemy tego wystrzegać, ale rozumiemy ideę, tak? Że chcemy radosnego, ochotnego zaangażowania, które jakoś jest zorganizowane. Będziemy kończyć, czas nam się kończy, więc jeśli ktoś miałby jeszcze coś do powiedzenia, to teraz jest ostatni moment. Asia jeszcze coś chce powiedzieć? Ja pamiętam z poprzedniego zboru, że na przykład był taki grafik i ten grafik się ustalał, już nie pamiętam na jaki czas do przodu, czy to był miesiąc, czy to było dłużej, ale po prostu były wpisane rzeczy, które są do zrobienia i po prostu, już nie pamiętam, nie wiem, była chyba po prostu siostra, żona pastora, z tego co pamiętam, ona po prostu wpisywała w ten grafik, myśmy rozmawiały między sobą i po prostu ustalały, no bo czasami ktoś na przykład wiedział, że będzie wyjeżdżał, że go nie będzie i tak dalej, to są takie rzeczy, które nie zawsze o sobie wiemy, więc razem ustalałyśmy, kiedy której siostrze akurat pasuje, żeby na przykład teraz ta będzie w kuchni i będzie odpowiedzialna właśnie za zrobienie kawy, herbaty, któraś inna siostra na przykład myła podłogi, no takie różne rzeczy, które były w zborze do zrobienia, one po prostu były na grafiku i to było bardzo pomocne. I na przykład jeżeli któraś siostra na przykład okazywało się, że jednak nie będzie mogła być na przykład wtedy, kiedy teoretycznie zgłosiła się, że będzie, to już między siostrami na przykład dzwoniłyśmy do siebie, zamieniałyśmy się na przykład, że to dobra, to ty teraz idź za mnie, a ja pójdę za ciebie. No i takie było, wydawało się to proste. I uwzględniało się na przykład siostry, które no na przykład nie mogły, bo miały taką sytuację czy zdrowotną, czy no, różnie to się zdarzało. I to już jakby same no, między sobą się dogadywałyśmy, że na przykład no, tej siostry w ogóle nawet nie pytamy, tak? No nie wiem, jakoś to tak działało. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Jeszcze Wadim chce coś na koniec powiedzieć? Ja chcę powiedzieć, że potrzebne wyznaczenie odpowiedzialności, da? Czy zgłoszenie, ktoś może zgłosić, że ja chcę być odpowiedzialnym, tak? Bo jak odpowiedzialności nie będzie, to będzie nadzieję, jak ktoś zrobi, tak? I jak będzie wyznaczenie, tak, jakiegoś takiego chętnego, rozumiecie, tak? Że on chce to robić i ty znasz do kogo, wszystkich będzie znał, do kogo w tej sytuacji podejść, tak? I jakaś tam, na przykład, jak ty dobrze mówił, to jak rodzina, tak? Вот, например, я могу например, я смотрю на вашу родину, так, и когда Олег малый, так, и ты ему говоришь, что сделай то, так, он не завжди что-то хочет сделать, так, потому что он еще малый. А у себя в родине ты уже знаешь, как ты что-то сделаешь. Есть визначення всех. Придет час, и он говорит, Олег знает, что делать, так. Так само і мислиш Боже, то є такий організм, чало, як я в родині знав свою відповідальності, то а як малий теж, то він є ще малий, так, дарить мой. І зараз вам треба, як мой Роберт, визначити так, як діаконов, так, якийсь там, я не мовлю за діаконов, але якось повинна бути так, наприклад, там, Аня має хентність до якоїсь відповідальності, або ти бачиш, що є якийсь чоловік, такий же, має такий дар, ти можеш подійти до нього, як, давай в тем керунку ти будеш мати відповідальність, і ти будеш знати, що спокійний, що, розумієш, да? Чи то все те саме, да, своє мові, чи ні? З годами. А як отак, я, наприклад, на початку, як було, я не розумів, як працює збор без членства, так? Для мене то було щось там несамовіте, досконало. І він працює. Я бачу вже півроку на збор, який працює і має своє життя, природне життя, так? І все під жінку. Ми тільки йдемо до досконалості, так? І нема ніяких там ні блендів, все під жінку. Але ти мовиш, що то є якось не... Недоработка, как будет по-русски, по-польски. Может быть, как если ты мой, как не мать лунства, так, то я если трошки не ма до... Не, я не мой же был лунства там. Але в тем смысле они... Сбор, как и мать членства, так и мало значение, как есть, так, оно есть меньше не скомплектована. Може, я далеко зайшов, добре, не дам ради, не дам по-польськи ради. Якщо б я мог би говорити по-русски, то можна було б, щоб ти витлумачував, да? Але розумію, що потрібно бути відповідальність, так? Визначення їй, або зглушення ліпше, да? Я це то робиш, бо мам дарунок тебе, да? Jeszcze też mi się przypomniało, jak byliśmy na takiej konferencji w wakacje i tam właściwie były osoby, które były gospodarzami i teoretycznie one jakby wszystko spoczywało na nich, ale była też taka propozycja, że na przykład gdyby były osoby chętne, to jest kartka, jest grafik i można po prostu zapisać się, kiedy chce się pomóc. To nie było nic takiego jakby właśnie, jakby nadto. I się okazało na przykład, że ten cały grafik był zapisany, a wręcz nawet jeszcze była taka chęć, żeby jeszcze nadto pomagać tym paniom, które tam były w kuchni, siostrom. I jeszcze tak sobie pomyślałam, że na przykład jak niektóre osoby były oburzone, zawsze są osoby, które pomogą i zawsze są osoby, które nic nie zrobią. I trudno po prostu. I czasami jest tak, że ja na przykład mogę o sobie powiedzieć, że no, mam 6 dzieci i jak na przykład były te dyżury w zborze, no mieszkałam, trochę miałam daleko do zboru i wiedziałam, że w momencie, kiedy na przykład będę miała ten dyżur w zborze, to ja muszę zostawić dzieci i muszę po prostu pojechać i to był dla mnie jakiś problem. I musiałam sobie jakby, pomimo, że miałam tych obowiązków bardzo, bardzo dużo, to pierwsza moja reakcja była taka, że no nie, no jeszcze, ja już mam tyle i jeszcze po prostu coś, no to ja, w ogóle się jakoś to tam w głowie nie mieściło, ale też wiem, że za każdym razem jak jechałam, to za każdym razem miałam radość. I no to tak. Także pomyślmy o tym, co słyszeliśmy, kochani. Może to było takie inne od tych naszych wcześniejszych spotkań, takie bardziej robocze, przynajmniej w części, ale myślę, że ważne. Nie mamy właśnie spotkań członkowskich, więc no, musimy kiedyś o tym porozmawiać, więc troszkę poświęciliśmy na to czasu. Mam nadzieję ku przemyśleniu tego i wspólnemu pożytkowi właśnie zarówno w naszej chęci, zaangażowaniu, jak i w organizacji tego wszystkiego. Także wkrótce pojawią się jakieś owoce, mam nadzieję.